21 दिसंबर 2009 रोज पीर रहीम सफा नंबर 253 253 253 50 और 3 53 सफा नंबर 253 आठवीं लाइन सूरत अनफाल आयत नंबर 42 का आखिरी हिस्सा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत अनफाल आयत नंबर 42 का आखिरी हिस्सा, इसके बाद आयत नंबर 43 और आयत नंबर 44। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور ويريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. أعوذ بالله، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، مردود شیطان سے. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے. اس سے پہلے یہ بات بیان کی گئی کہ غزوہ بدر میں دونوں فریق آمنے سامنے ہوئے تو پہنچ گئے. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں فریق ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. مسلمان تو اس لیے لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ تیاری نہیں تھی. 313 افراد، صرف 2 گھوڑے، 5 تلواریں اور غالباً 6 زیر ہیں. اب اس سے 1000 کے لشکر کا مقابلہ، کہ جو جن میں ہر فرد مسلح ہو اس دور کے اعتبار سے، تو مقابلہ کہاں کیا جا سکتا ہے؟ کہ جن کی تعداد تھوڑی ہو، وسائل بھی نہ ہو، ذرائع بھی نہ ہو، فضائی قوت حاصل ہے ایک کو. آج کے دور میں دیکھیں کہ فضائی قوت حاصل ہے، جدید ٹیکنالوجی ان کے پاس موجود ہے، जहां चाहें जब चाहें बमबारी कर दें, कोई पूछने वाला भी नहीं। जंगल का कानून, वो लोग जो कानून उसूल और इंसानियत के अलमबरदार हैं, उनके हाथों इंसानियत कत्ल हो रही है, एहतजाज भी कोई नहीं कर सकता। इस कैफियत के अंदर भी जब बेबस और आजिज लोग इस दौर के अंदर अल्लाह की नुसरत से, अल्लाह की मदद से मैदान में मौजूद हैं, तो वो जो ईमान का मरकज है, जहाँ से ईमान का सिलसिला उम्मत में चला है, तो अल्लाह ताला ने उनको कितनी इस्तेकामत नसीब फरमाई होगी। अब उनके ज़रिए से पूरी उम्मत की तालीम हो रही है। फरमाया कि ईमान वाले तो इसलिए नहीं लड़ना चाहते थे कि लड़ने के लिए निकले ही नहीं थे, वो तो तिजारती काफिले पे हमले के लिए निकले थे। सूरत हाल बदल गई। कुफार इसलिए नहीं लड़ना चाहते थे या अगरचे जानते थे कि मुसलमान कम हैं, लेकिन एक रोब अल्लाह ताला ने उनके दिलों पे नबी अलैहिस्सलाम का और ईमान वालों का डाला हुआ था, इसलिए उनमें हर आदमी गुरेज कर रहा था कि मुझे निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए। लेकिन जिनकी मौत आई थी उस मकाम पर, उनको इसरार था कि जाना चाहिए, और बाकी लोग जिनकी मौत थी और जिनकी मौत नहीं थी वो गुरेजा थे। लेकिन बाद हजार की जीत थी, इसलिए कि असबाब का पैदा होना है, तो सबब पैदा हुआ और ये लोग उस मकाम पर पहुंच गए। तो लिहाजा अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये तुम आमने सामने होने नहीं चाहते थे, ये हमने तुम्हें आमने सामने किया। और क्यों किया? ताकि अल्लाह ताला पूरा कर दे, वला किल यकरी अल्लाह अमर, और लेकिन ताकि पूरी कर दे अल्लाह ताला, पूरा कर दे अल्लाह ताला अमरन मुआमला कान मफूलन, जो हो चुका कि अल्लाह का जो फैसला है, अल्लाह ताला उस फैसले को जाहिर फरमाते। अब फैसला जिसको जाहिर फरमाना है वो क्या है? फमैली यहली का, ताकि हलाक हो, मन हलाक का, जो हलाक हुआ, अम बीनतीन, वाज़े दलील के साथ, कि जो कुफ्र इख्तियार करना चाहता है उसके बाद कोई उज्र बाकी ना रहे कि अल्लाह मैं तो इसलिए काफिर था, मुझे तो हक का इल्म ही नहीं था कि हक कहाँ है, ताकि हम हक वाज़े कर दें कि जो हलाक हो रहा है, जो कुफ्र में मरना चाहता है, जो कुफ्र में रहना चाहता है, उसके बाद उज्र बाकी ना रहे, बात उसके लिए वाज़े हो जाए। और दूसरी बात ये कि यहली का मन हला कम बजीना, कि जो मरने वाला है जो मर रहा है, इस लड़ाई में मर रहा है, वो हक को वाज़े तौर पर आपके सामने देख ले। तो एक हलाकत है मौत की हलाकत, एक हलाकत है ईमान की हलाकत, कि आज के बाद जो मर रहा है वो भी हक को देखकर मरे ताकि उज्र बाकी ना हो, और इसके बाद अगर आज के बाद कुफ्र में रहना चाहे कि मौत वाकई नहीं हुई, मरा नहीं है इस लड़ाई के अंदर, लेकिन यह वापस अपने शहर में जाके रहेगा तो जिंदगी गुजारे, तो ये हलाकत है, कुफ्र की जिंदगी हलाकत है। तो अगर ये कुफ्र की जिंदगी को भी इख्तियार करना चाहे तो कम से कम वजाहत को, हकीकत को देख ले, तो उज्र ना हो कि अल्लाह के इसके बाद जो मैंने जिंदगी गुजारी थी, मैंने इसलिए गुजारी थी, मुझे हक का इल्म नहीं हो सका। तो यहाँ हलाकत का इशारा दो चीज़ों की तरफ है, एक तो है मौत, एक है जिस्म की मौत, एक है दिल की मौत। तो लिहाजा हलाकत में दोनों मौतें बयान कर दी गई, कि जो जिस्म की मौत मर रहा है वो भी हक को देख कर मरे, और जो इसके बाद दिल की मौत चाहता है, कुफ्र की हालत में रहना चाहता है, उसके बाद भी कोई उज्र बाकी ना रहे कि अल्लाह मुझे तो मालूम ना हुआ कि हक कहाँ था। तो हक अपनी आंखों से देख लें, ताकि जो कुफ्र में रहे तो जिद की वजह से रहे, लाइम की वजह से ना रहे, इसलिए हमने बात को आगे देखिए। ये बात इससे पहले गुजारिश की गई है, ये वाक़ मैंने अर्ज किया کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب لڑائی ختم ہو گئی کہا کہ ابو جہل کی خبر لو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے, دیکھا کہ جو لاشیں پڑی ہوئی ہیں ان کے درمیان ابو جہل پڑا ہے, لیکن ابھی موت واقع نہیں ہوئی, آخری سانس. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے سینے پہ چڑھ کر بیٹھے, تلوار تو تھی نہیں حضرت کے پاس, تلواریں تو صرف آٹھ تھیں, ان آٹھ میں یہ تو تھے نہیں جن کے پاس تلوار تھی. تو ابو جہل کی تلوار اٹھائی کہ اس کی تلوار سے اس کا سر کاٹ کے حضرت کی خدمت میں پیش کر, حضرت یہ تو مردار ہو گیا. ابو جہل نے مرتے ہوئے آنکھیں کھولی, پہلا جملہ یہ کہا کہ ہائے حالات کی ستم ظریفی, یہ چرواہے بلند چوٹیوں پر بیٹھ گئے. غرور اور تکبر کی کیفیت کہ وہ بلند چوٹی ہوں میں, اور یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ شروع میں چرواہا تھے تو چرواہے بلند چوٹیوں پر بیٹھ گئے, پہلے تو افسوس کا اظہار کیا. اور اس کے بعد پوچھا کہ لڑائی ختم ہو گئی, اس کا انجام کیا ہوا؟ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عزت دی اور تمہیں رسوا کیا, اب تمہیں کے مقابلے میں ہمیں ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں عزت دی تمہیں رسوا کیا. یہ عزت تو ملی نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عزت دی اور تمہیں رسوا کیا. اب یہاں کیا چاہیے تھا کہ ابو جہل جب چلا ہے مکہ مکرمہ سے غلاف کعبہ کو پکڑ کے چلا کہ اے اللہ حق کو واضح, اے اس بیت کے, اے اس گھر کے مالک حق کو واضح کر دے کہ ہم تیرے گھر کے رکھوالے ہیں اور تیرے گھر کو چھوڑ کے جانے والے ہیں, تو لہذا ان چھوڑ کے جانے والوں پر ہمیں تو غالب کر دے, حق واضح کر دے. اب یہاں موت کے وقت بھی دیکھ رہا ہے کہ بات واضح ہو گئی, تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو عزت دی تمہیں رسوا کیا, تو بات واضح ہو گئی کہ حق پہ کون ہے. تو یہاں مرنے سے پہلے کہہ دیتا کہ واقعی حق کو میں نے دیکھ لیا, لیکن نہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا لیطغا, اور فرعون کے لیے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ تشریف لے جائیں, اس کو دعوت دیں دین کی, اس لیے کہ طغا کہ وہ سرکش ہو گیا ہے, حد سے بڑھ گیا ہے. اور ابو جہل کے بارے میں طغا نہیں فرمایا, لیطغا فرمایا, فرمایا کہ یہ وہ ہے جو سرکشی میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. وہ فرعون بڑھ چکا جتنا بڑھنا تھا, ایک حد ہے, لیکن ابو جہل کی سرکشی کی حد کوئی نہیں. یہی فرق ہے کہ دیکھیے جب موسیٰ علیہ السلام نے بحیرہ قلزم کو عبور کیا ہے, جب بحیرہ قلزم کو آپ عبور فرما چکے تو فرعون اپنے لشکر میں داخل ہوا, موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو فوراً کہا کہ میں ایمان لایا بنی اسرائیل کے رب پہ, کہ موت کو دیکھ کے گھبرا گیا, رجوع کر رہا ہے, لیکن اس پر اللہ نے فرمایا کہ یہ رجوع کا وقت نہیں رہا. لیکن ابو جہل کی کیفیت یہ ہے لیطغا, جو سرکشی ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی, اس کا حد کوئی نہیں, مر رہا ہے, آخری سانسیں, دعا بھی خود کر کے چلا ہے, لیکن جملہ دیکھیے کیا ہے, وہ کہتا ہے کہ ہائے کہ مرتے ہوئے بھی نبی علیہ السلام کی ناکامی نہ سن سکا, اس حسرت میں جا رہا ہے. پھر پوچھا کہ تو جو میرے سینے پہ بیٹھا ہے بیٹھا کیوں ہے؟ پتلا کہ اس لیے, انہوں نے فرمایا کہ اس لیے بیٹھا ہوں, تیرا سر کاٹوں گا, حضرت کی خدمت میں پیش کروں گا کہ یہ مردار ہو گیا. اب اس حالت میں بھی کہہ رہا ہے کہ ذرا سینے کے قریب سے کاٹنا تاکہ جو سر پڑے ہوں معلوم ہو کہ یہ سردار کا سر. سرکشی کی کہہ, اس نے فرمایا کہ جو ہلاک ہو وہ بھی وضاحت کو, حقیقت کو, واضح دلیل کو دیکھ کر ہلاک ہو, اور جو اس کے بعد کفر کی حالت میں رہنا چاہے, کفر کی ہلاکت اختیار کرنا چاہے, وہ بھی واضح دلیل کو دیکھ کر اپنے آپ کو کفر کی حالت میں رکھے تاکہ لائن کا عضو اس کے پاس کیا مسجد نہ ہو, اس لیے ہم نے اس کو واضح کر. فرمایا ویحیا, اور تاکہ زندہ رہے من حیا, جو زندہ رہا, عم بینہ, واضح دلیل کے ساتھ کہ جو اسلام کے ساتھ وابستہ ہے وہ قطعیت کی حالت میں کھڑا ہو، تذبذب کی کیفیت میں نہ ہو، اس پہ پوری طرح سے واضح ہو جائے کہ حق کا راستہ کون سا ہے، میں حق پہ کھڑا ہوں، تو اس کے بعد جس کی موت واقع ہو تو حق کو دیکھ کر مرے، اور جو زندہ رہے وہ حق کو دیکھ کر زندہ رہے، اور جنہوں نے حق کو قبول کر لیا، یہاں زندگی ایک زندگی تو یہ ہے زندگی، جسمانی زندگی، تو جسمانی زندگی میں اس کو حقیقت معلوم ہو جائے، اور دوسرا جسمانی زندگی سے ہٹ کر دوسری زندگی دل کی زندگی ہے، ایمان کی زندگی، کہ جو ایمان کی زندگی پہ رہے وہ ایمان کی پختگی کی حالت میں رہے، تذبذب میں نہ رہے، کہ اگر طالبان کی قوت نظر آ رہی ہو، جی میں اپیل کرتا ہوں دنیا کے تمام ممالک سے کہ ہم نے مانا ہے تم بھی مانو، جب طاغوتی قوتوں کا غلبہ نظر آ رہا ہو تو ان کو دہشت گرد کرا دے کہ ان کے خلاف خود بھی مدعو لے کر نکل کھڑے ہو، تاکہ جو زندہ ہو، جو ایمان کو اختیار کرے، تذبذب کی کیفیت میں نہیں، پھر آزمائش ہے، چاہے کامیابی ہو، فیقتل او یغلب، پہلے ظاہری ناکامی کو سامنے رکھنا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو سب کو چھوڑنا پڑے گا، تو قربانی دینا پڑے گی، غلبہ تو بعد کی بات ہے، حقیقی غلبہ تو حاصل ہو جائے گا، قربانی دینے والے کو حقیقی غلبہ حاصل ہو گیا، لیکن جو ظاہری غلبہ ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرمائیں گے، یقیناً عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ اللہ کا دین ہے، جو اللہ کے دین کے ساتھ لگا ہے وہ غالب، لہٰذا فرمایا کہ ہم نے اس لیے یہ مقابلہ کرایا تاکہ حق پوری طرح سے واضح ہو جائے، اس لیے اللہ نے اس کو یوم الفرقان کہا، فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ یقین اللہ تعالیٰ لَسَمِيعٌ، نہایت سننے والا ہے، کافروں کی ڈینگیں بھی سن رہا ہے، طاغوتی قوتوں کے دعوے بھی سن رہا ہے، اور ان کے غلاموں کی باتیں بھی سن رہا ہے، ان کے معاونین کی باتیں بھی سن رہا ہے، ان کی کوششیں اور ان کے ارادے جو ظاہر کر رہے ہیں، ان کے جھوٹ، ان کے پروپیگنڈے کو، سب کو اللہ سن رہا ہے، اللہ ایمان والے کے گر گرانے کو بھی سن رہا ہے، کہ جو اللہ کے حضور گر گرا رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو بھی سن رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ ان کی سن رہا ہے ان کی نہیں سن رہا، اللہ سن رہا ہے، لیکن جب اللہ سن رہا ہے تو اس پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا، فرمایا کہ علیم نہایت جاننے والا ہے، کہ اس کے علم کے لحاظ سے جو بات مناسب ہے اسی بات کو اختیار فرماتا ہے، کہ اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، علیم نہایت جاننے والا ہے، حالات کو جانتا ہے کہ حالات کیا ہیں اور ان کو ہونا کس طرح چاہیے، تو ہر بات اللہ کے علم میں ہے اور ہر بات کو اللہ سن رہا ہے، ان کی کوششوں کو بھی جانتا ہے، ان کی بے بسیوں کو بھی جانتا ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف میں تشریف لے گئے تو حضرت ایک باغ میں جب حضرت نے پناہ لی ہے تو وہاں جو دردناک درد انگیز دعا فرمائی ہے اس میں ایک جملہ کہ اللہ کہ میں تیرے حضور اپنی بے بسی کا واسطہ پیش کرتا ہوں، تو اللہ ان بے بسیوں کو بے قصیوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے سامان کو، ساز و سامان کو، ان کی تیاریوں کو، ان کے ارادوں کو، ان کے اتحاد کو اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، فرمایا کہ اللہ سن بھی رہا ہے، اللہ دیکھ بھی رہا ہے، کہ یہاں سامع اور عالم نہیں کہا، سمیع اور علیم کہا، کہ یہ سننا کبھی اللہ سے جدا نہیں ہوتا، اور یہ جاننا کبھی اللہ سے جدا نہیں ہوتا، کہ اللہ اب سن رہا ہو لیکن اللہ کبھی نہ سنے، نہیں، کہ اللہ ہر لمحہ تمہاری سن رہا ہے، اور یہاں دوسری بات یہ بھی بیان فرما دی کہ دیکھیے کہ اللہ کے حضور جو تم دعائیں کر رہے ہو، گڑ گڑا رہے ہو، اللہ اس کو سن رہا ہے، اللہ تمہارے اخلاص کو بھی جانتا ہے، اگر ظاہری کامیابی نہ ہو تو یہاں ایک بڑا ایک اہم اشارہ بھی ہے کہ ایک آدمی جہاد میں شریک ہے، اللہ کے دین کے لیے کام کر رہا ہے، تو کس کو دکھانا چاہتے ہیں؟ اللہ کو دکھانا چاہتے ہیں، تو میں جس کو دکھانا چاہتے ہو، جس کے آگے گر گرا رہے ہو، وہ سن بھی رہا ہے، وہ تمہارے اخلاص کو جان بھی رہا ہے، کہ دنیا تمہاری قوت کو مانے یا نہ مانے، تمہیں ظاہری غلبہ ہو یا نہ ہو, جس کے لیے تم کر رہے ہو وہ تمہارے اخلاص کو جانتا بھی ہے, تمہاری گرگانے کو سنتا بھی ہے. ابھی تو اس نے دینا کہ دنیا میں کوئی راضی ہو یا نہ ہو وہ راضی ہو جائے, یہ تمہاری نیت ہے اور اللہ اس نیت کو جانتا ہے, اور اللہ تعالیٰ یقیناً تمہیں اس کا عطا فرمائے گا. تو اللہ کے نزدیک سرخ روح ہو گئے تو کامیابی ہی کامیابی. اور یہ سرخ روئی دنیا کے اعتبار سے بھی ہے, جو جہاد میں جائے گا جو سرخ روح ہوگا کہ چہرہ اس کا سرخ ہو گیا, سرخ روح کے معنی ایک عزت کے ہیں, وہ تو اس کو اللہ کے یہاں حاصل ہو گئی, اور دنیا کے نظر میں سرخ روح ہو گیا کہ خون بہ کے کہاں جائے گا, اس کے جسم ہی پر ہوگا, کہ دنیا میں بھی وہ جسم اس کا جو ہے وہ لہو والا ہو گیا, سرخ ہو گیا, تو ظاہر بھی وہ سرخ روح ہے, حقیقت بھی سرخ روح. تو میں کہ جری کہوں الغاف, پھر میں کہ اللہ کے احسانات کو یاد کرو کہ اللہ نے کیسے کیسے مدد فرمائی. اس جب یوری کا وہ دکھا رہا تھا آپ کو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ہم وہ کافر کون دکھا رہا تھا؟ اللہ اللہ تعالی فی منامی کا آپ کی نیند میں قلیلاً نہایت تھوڑا, کہ اللہ تعالی ان کافروں کو نہایت تھوڑا کر کے آپ کو نیند کے اندر دکھا رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پہلے خواب دیکھا. یہ کافروں کی تعداد تو بہت قلیل ہے, بہت تھوڑی تعداد ہے. یہ خواب دیکھا, حضرت نے خواب بیان فرما دیا, صحابہ کے اعظم سے یہ بات بیان فرما دی. اللہ فرماتے ہیں ولو ارواقا ہوں, اور اگر وہ دکھاتا انہیں کثیرن بہت کر کے, لفشلتم البتہ تم بزدل ہو جاتے, ولا تنازع تم اور البتہ تم اختلاف کرتے جھگڑا کرتے, پھر عمری معاملے میں کوئی کہتا کہ ناف تعداد زیادہ ہے لڑنا چاہیے, کوئی کہتا نہیں لڑنا چاہیے, ولیکن اللہ وسلم لیکن اللہ تعالی نے بچا لیا, کہ اختلافات سے بچا لیا, یہ بھی اللہ کی رحمت. فإنه علیم بذات الصدور, یقینا وہ نہایت جاننے والا ہے سینے کی باتوں کو, وہ جانتا ہے کہ انسان کی فطرت کیا ہے, کن باتوں سے انسان پریشان ہوتے ہیں, کن باتوں سے اس کو اطمینان نصیب ہوتا ہے, اس لیے ہم نے حالات ہی ایسے پیدا کر دیے پھر میں اطمینان قلب نصیب ہوگی. یہاں دو باتیں اور قابل غور ہیں. یہاں ایک بات یہ قابل غور ہے کہ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جری کا, یہاں خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے, کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام, خواب نبی علیہ السلام نے دیکھا, لیکن آگے اللہ فرما رہے ہیں ولو اراکہم کثیر لفشل تم, ولو اراکا اگر آپ کو دکھا دیتا اللہ یہ کافر زیادہ حالت میں, تو لفشلتا, کہ خطاب کس سے؟ نبی علیہ السلام. اگر اللہ تعالیٰ اے نبی علیہ السلام آپ کو دکھا دیتا تو روز بلّہ من ذالک آپ بزدل ہو جاتے, لیکن نہیں, لفشلتم یہاں جمع کا استعمال فرمایا, کہ نبی علیہ السلام تو بزدل ہو نہیں سکتے تھے, کیونکہ کہا ایمان والو تم بزدل ہو جاتے اور تم آپس میں اختلاف کرتے. تو وہاں خطاب دکھانے کا خطاب نبی علیہ السلام سے ہے, لیکن بزدلی کا اختلاف کا خطاب دوسروں سے, امتیوں سے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ہے. تو اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور احترام کتنا ضروری ہے, کہ بے خیالی میں امکانی تصورات میں بھی حضرت کی بے ادبی اور بے احترامی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ادب کی تعلیم بھی دے دی ہے. اور یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت معلوم ہو گئی کہ حالات جیسے بھی ہوں, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے نبی میں بزدلی پیدا ہو, ہوئی اگر بزدلی پیدا ہوتی تو اللہ کے نبی بھرے مجلے بھرے معاشرے کے اندر, کہ سارا معاشرہ شرک کا معاشرہ ہے, اس کے اندر کھڑے ہو کے حق کی بات کیوں کرتے, تو ہی کتاب کیوں دیتے. اگر یہ بزدلی پیدا ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے اللہ کی توحید بیان کیوں فرماتے, ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ السلام نمرود کے دربار میں کھڑے ہو کے اکیلے تنہ تنہا یہ دعوت کیوں دیتے, تو اللہ کے نبی میں بزدلی ہو نہیں سکتی. ایک بات تو یہ ہے, عصمت کی طرف اشارہ بھی ہو گیا اور ادب احترام کی تعلیم بھی ہو گئی. ایک اور بات قابل غور, خواب اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی دکھا سکتے تھے, صحابہ کرام نے ان کو بھی خواب دکھا سکتے تھے, لیکن خواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا. کیوں؟ یہ فرق ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں. کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی جین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بتلائے کہ یہ قاتل کون ہے. سورہ بقرہ میں جو واقع ہے قاتل کون ہے. اب موسیٰ علیہ السلام یہ فرما دیتے کہ اللہ فرمایا کہ قاتل یہ ہے, لیکن نہیں فرمایا. کہا کہ ایک گائے ذبح کرو, اس کے گوشت کا ٹکڑا اس قاتل کے مقتول کے ساتھ لگاؤ, یہ کھڑا ہو کے اپنا قاتل بتائے گا. باہر کی گواہی ہے کیوں کہ بدگمان قوم. یہاں ایک چیز ہے دکھائی جا رہی ہے, لیکن کس کو دکھائی جا رہی ہے؟ نبی علیہ السلام کو دکھائی جا رہی ہے. اور فرمایا جا رہا ہے کہ اگر حضرت یوں اس کو کثرت میں دیکھ لیتے تم دوسرے دل ہو جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں اپنے دیکھنے کے مقابلے میں حضرت کے بتانے پہ زیادہ اعتماد ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ صاحب کی ایمان کی پختگی کی طرف اشارہ ہو کہ تم تو وہ ہو, اپنے دیکھنے کے مقابلے میں حضرت کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات تمہارے نزدیک زیادہ یقینی ہے. تو یہ فرق ہے ان میں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. ایک دو فرق بیان فرما دیا. اور دوسری بات جو قابل غور ہے, آگے ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عالم میں بیداری میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دکھایا کہ یہ تعداد کم ہے, کافر تھوڑے کر کے دکھایا اللہ نے. یہ مرحلے ہوئے ہیں, جب مقابلہ ہوا آمنے سامنے ہوئے تو اللہ تعالی نے ایمان والوں کی نظر میں کافروں کو تھوڑا کر کے دکھایا, اور کافروں کی نظر میں ایمان والوں کو تھوڑا کر کے دکھایا. یہاں ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے, اور سوال سے پہلے وضاحت کر دوں ایک اشارے کی بات, پھر اس کے بعد یہ سوال بیان کر دوں. کہ اس سے آگے اللہ تعالی نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کافروں کو عالم بیداری کی حالت میں تھوڑی تعداد میں دیکھا. جب تھوڑی تعداد میں دیکھا تو اس سے بات معلوم ہو گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات خواب میں دیکھی تھی کفار اس کو عالم بیداری میں دیکھ رہے ہیں, ایمان والے اس کو عالم بیداری میں دیکھ رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ نبی کا خواب تو معلوم ہوا کہ نبی کا خواب عالم بیداری کی طرح سے حقیقت پر مبنی ہے. کہ نبی نے خواب دیکھا ہے یا نبی علیہ السلام عالم بیداری میں اللہ سے پیغام وصول کریں, تو خواب بھی وہی ہے اور عالم بیداری کا پیغام بھی وہی ہے. تو نبی علیہ السلام نے جو خواب میں دیکھا ایمان والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا عالم بیداری کی حالت میں. تو معلوم ہوا کہ نبی کے خواب میں اور نبی کے عالم بیداری کے پیغام میں کوئی فرق نہیں. تو خواب میں بھی وہی ہے اور عالم بیداری میں بھی وہی ہے. اللہ نے حقیقت کو صحابہ کرام کے سامنے دکھا دیا, واضح کر دیا. تو یہ اشارہ, حالانکہ ان کو ضرورت نہ تھی اس بات کی, لیکن اللہ نے تصدیق فرما دی. اور کس طرح کم دیکھا ہے, کم کس طرح دیکھا؟ اس لیے کہ دیکھا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ ہم تو سن رہے تھے کہ یہ کافر بڑی تعداد میں آ رہے ہیں, مجھے تو یہ کوئی 70 کے قریب معلوم ہوتے ہیں. ساتھ والے نے کہا نہیں حضرت, یہ 70 تو نہیں, البتہ 100 ہوں گے. تو 1000 سے کتنا دیکھا جا رہا ہے؟ 10%, 10واں حصہ اللہ ان کو دکھا رہے ہیں. اب یہاں ایک سوال جو پیدا ہو رہا ہے, یہ میں اگلی آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں, پھر اس سوال کا سمجھنا اس کا جواب بھی بڑا آسان ہو جائے گا. میں اگوئی جوری کمو ہوں, اور جب دکھا رہا تھا تمہیں ہم وہ یعنی کافر ذل تقی تم, جب تم آمنے سامنے ہو, فی آجونکم تمہاری آنکھوں میں قلیلا نہایت تھوڑا, کہ اللہ ان کافروں کو تھوڑا کر کے تمہیں دکھا رہے تھے. جب مقابلے میں آئے تو کافر جو تھے وہ تھوڑے نظر آئے, جرت بڑھ گئی, حوصلہ ہو گیا. بھائی جو قلیلکم تم تھوڑے نہیں تھے, تھے تو تھوڑے, لیکن میں نے ایک جملہ کہا تھوڑے نہیں تھے, اس کی وضاحت ابھی آج کروں گا. کیا وَيُقَلِّلُكُمْ, اور اللہ قلیل کر رہا تھا تمہیں, تمہیں تھوڑا بنا رہا تھا, فی آیونہم ان کی آنکھوں میں, لِيَقْدِرَ اللَّهُ, تاکہ پورا کر دیا اللہ تعالیٰ امر المعاملے کو, کان مفعولاً, جو ہو چکا. وَإِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف سے جو امور معاملات पलटाए जाते। अब देखिए कि जब सामने आमना सामना हुआ तो इन्होंने देखा कि यह तादाद काफिरों की बहुत कम है। इधर अबू जहल ने नजर डाली कि देखूं तो सही कितने हमारे मुकाबले में आए हैं, तो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हें भी थोड़ा बनाकर दिखा रहा था उनकी आंखों में। अब अबू जहल ने कहा कि ओ ये तादाद, ये तो हमारे ऊंटों के लुकमे से ज्यादा हैसियत नहीं रखती, इतने थोड़े। फरमाया कि रख दो तलवारें वगैरह हथियार रख दो, कोई जरूरत नहीं लड़ने की, रस्सियां ले लो इनको बांधना शुरू कर दो। ये हौसला उनका पैदा हुआ। अब यहां अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला काफिरों को तुम्हें थोड़ा दिखा रहा था, फरमाया तुम्हें उनकी नजर में थोड़ा कर रहा था, कि काफिरों की नजर में आप थोड़े थे, आप हकीकत में अल्लाह के नजदीक थोड़े नहीं थे, एक ईमान वाला पूरी दुनिया पर गालिब थे। तो काफिर है जो ईमान वाले की कदर नहीं करेगा, तो ईमान वाले की आंख में भेंगापन है। देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला कसीर को कलील, कलील को कसीर दिखाने के काबिल है, इसलिए कि आप देखिए भेंगा है, भेंगे को एक के दो नजर आते हैं। तो दुनिया के अंदर आप देख लें जो दिल के भेंगे हैं मजूसी हैं, एक अल्लाह को दो मान रहे हैं। तो ये दिल में दिल का भेंगापन है, आकल का भेंगापन। ईसाई हैं दुनिया के हुक्मरान बने फिरते हैं, इंतहाई मुहज़्ज़ब हैं, एक के तीन मान रहे हैं, अकल का भेंगापन है, दिल का भेंगापन है। हिंदू हैं एक के तीन में नहीं, एक के हजारों लाखों मान रहे हैं, हर बुद्ध को जो है महबूद माने हुए हैं, यह दिल का भेंगापन है। तो अगर दिल का भेंगापन पैदा हो जाए, अकल का भेंगापन पैदा हो जाए, तो इसी तरह से कसीर कलील और कलील को कसीर देखा जा सकता। तो लिहाजा अल्लाह ताला इस पे कादिर हैं, जो दिखा सकते हैं अल्लाह ने दिखा दिया। अब ये जो काफिर थे वो तो तादाद ज्यादा थी, इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा, दीगर हज़रात ने देखा, वो तो ठीक है कि उनको कम नजर आए, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का जो ख्वाब है वो तो वही है, वो तो कम नहीं थे। तो ये सवाल जो मैं कर रहा था पैदा हो रहा है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो देखा है वो तो हकीकत थी, लेकिन हम देखते हैं कि ख्वाब की हकीकत ज़ाहरी हकीकत से मुख्तलिफ है। तादाद 1000 है लेकिन नबी अलैहिस्सलाम उनको थोड़ा देख रहे हैं ख्वाब के अंदर। ज़ाहरी हालत में सहाबा किराम प्रेजेंट देखने में गलती हो सकती है, नबी अलैहिस्सलाम का ख्वाब तो कति है, तो ये ख्वाब तो हकीकत से मुताबिक नहीं रखता, नहीं हकीकत से मुताबिक रखता है। कैसे रखता है? दो पहलू, एक ये है कि नबी अलैहिस्सलाम का ख्वाब हकीकत है, जिसमें एक थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाना चाहता हूँ ताकि बात वाजे हो जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि मैंने छुरी चलाई है बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले पे। कुरान मजीद के अल्फाज हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाया कि अस्बाहू का क्या मेरे ऐ मेरे बेटे, मैं तेरे गले पर छुरी चला रहा हूँ। जो लोग नबी अलैहिस्सलाम के ख्वाब के वही होने के मुनकर हैं, मौजज़ात के मुनकर हैं, और कुरान की दावत के नाम पर इन बातों का इनकार, हकायक का इनकार कर रहे हैं, वो कहते हैं देखिए कि ख्वाब पूरा तो ना हुआ, ख्वाब जो है वही नहीं है, इसलिए कि उन्होंने बेटे को ज़बह तो नहीं किया, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ख्वाब सच्चा तो ना हुआ। कि हाँ, अगर दिल की आँखें खोल दो और अक्ल को मुतवज्जे कर लो तो बात वाज़ेह हो जाएगी। कैसे? कि हज़रत ने यह नहीं फरमाया कि अरे मेरे बेटे कि मैंने ख्वाब देखा कि ज़बह तू का, कि मैं तुझे ज़बह कर दिया है, ये नहीं फरमाया। क्या मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि अस बहू का मैं तेरे गले पे छुरी चला रहा हूँ, तो लिहाजा जितना ख्वाब देखा था ताबीर भी उतनी हुई। तो अगर गला कट जाता तो ये ख्वाब के खिलाफ हो जाती बात, तो गला नहीं कटा, छुरी चलाते हुए देखा है, आगे अंजाम क्या हुआ ये अल्लाह ने नहीं बताया, क्योंकि इम्तिहान था इसलिए इम्तिहान नहीं बताया। और गला इसलिए नहीं कटा कि गला अगर कट जाता तो बात खिलाफी हकीकत हो जाती, तो अल्लाह ने उतनी ही चीज़ दिखा दी कि जितनी के इम्तिहान के लिहाज से मुनासिब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी देखा ख्वाब के अंदर कि तादाद थोड़ी है, तो हकीकत में काफिर तो वही है कि जिसकी मौत कुफ्र पर हो। इनमें अक्सरियत वो थी, 70 मारे गए, उनमें बाकियों में अक्सरियत वो थी کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے, کہ وہ جن کا جن کی ہلاکت کفر پہ ہوئی, جو کفر میں مرے وہ تعداد تو بہت قلیل تھی ان میں, باقی تو سب کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی. تو ان کا حقیقی جو ایمان ہے وہ ظاہر نہیں ہوا, لیکن اندر ایمان موجود ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حقیقت ہی کو دیکھا ہے کہ جتنے کافر تھے انہیں کو دیکھا ہے, تو کفر جو تھا قلیل مقدار میں تھا. تو حضرت کا خواب عین حقیقت ہے, اس کے اندر کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں نے گزارش کی کہ بظاہر تو کافر تعداد میں زیادہ تھے, لیکن یہ ایمان والے لڑ رہے تھے اللہ کی قدرت کے ساتھ. تو ایک اللہ کی قدرت ہو تو سامنے کثیر تعداد بھی ہو تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ قلیل کی. تو لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب اس لحاظ سے بھی سچا تھا کہ دکھا دیا گیا, اور ایمان والوں کو بھی یہ بات دکھا دی گئی کہ یہ کافر جن کے بارے میں تم یہ تصور کرتے ہو کہ اتنے وسائل و ذرائع والے ہیں, ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اللہ کی قدرت جب تمہارے ساتھ ہو, اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہو, پھر ان کی تعداد کی بھی کوئی حیثیت نہیں, اور پھر ان کے وسائل اور ذرائع اور اسباب کی بھی کوئی ضرورت نہیں. اور آخر میں یہ بات فرما دی کہ اللہ ترجع الامور. ایک بات یہ بھی یہاں ہو سکتی ہے کہ لیقضی اللہ امرن کان مفعولا, یہ دو دفعہ آیا ہے, تو یہ تکرار ہے اور تکرار فصاحت کے خلاف ہے. ایک بات کو دو دفعہ کہا جائے تو یہ تکرار کے خلاف ہے, یہ تکرار فساد کے خلاف ہے, لیکن اس جگہ فساد کے خلاف نہیں بلکہ عین فصاحت ہے. کیسے؟ کہ پہلے جو اللہ نے فرمایا ولا تلیقضی اللہ امرن کان مفعولا لیہلک من ہلک عن بینۃ, وہاں یہ بات بتانا ہے کہ اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ ایمان والوں کو کافروں پر غالب کرنا ہے. اور اس جگہ جو اللہ نے فرمایا کہ ولا تلیقضی اللہ امرن کان مفعولا لیقضی اللہ امرن کان مفعولا, اس جگہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارا یہ فیصلہ تھا کہ ہم نے کافروں کو تھوڑا کر کے دکھانا ہے اور ایمان والوں کو کثیر ان کو دکھانا ہے, اور ایمان والوں کو پہلے, اب میں نے یہ کہا کہ کثیر دکھانا ہے, تو آپ کہیں گے ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ قلیل دکھانا ہے تھوڑا. تو یہ ہوا کہ جس پر لڑائی شروع ہوئی ہے تو ابو جہل نے جب نظر ڈالی تو اس کو یہ تھوڑے نظر آئے, لیکن جب مقابلہ ہوا شروع, سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 1000 تھے, یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے سامنے ایمان والے لڑنے والے ہم سے دو گنا ہیں. عین لڑائی میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ ایسا روب ڈال دیا کہ جس کی وجہ سے اپنی تعداد کے مقابلے میں ان کو دو گنا دیکھتے تھے. تو میں نے کہا فرشتے ظاہری شکل میں ان کو نظر تو نہیں آ رہے تھے, لیکن فرشتوں کا آنا ان کو جو ہے وہ ایمان والوں میں تعداد کی کثرت کی صورت نظر آ رہے تھے. 313 یہ تھے 1000, تو 313 نظر آ رہے تھے ان کو 2000, یعنی فرشتوں کی رفاقت ان کو ایسی نصیب ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا روب ڈالا کہ اپنی تعداد کے مقابلے میں ان کو دو گنا دیکھ رہے تھے. تو یہ کثرت نظر آ رہی تھی ان کو. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ تمہیں ان پہ غالب کرنا تھا, تمہارا روب ان پہ ڈالنا تھا, تو اللہ تعالیٰ اس لیے تمہیں ان کے سامنے بظاہر تھوڑا دکھا رہے تھے, پھر اللہ نے ان کے مقابلے میں بڑا کر کے دکھایا. تو یہ دوسری بات جو فرمایا کہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ تھوڑا اور زیادہ کر کے دکھانا ہے, اللہ نے اس کو بھی پورا کر کے دکھا دیا. اور وہاں پہلے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ نے حق کو غالب کرنا تھا باطل پہ, اللہ نے اس کو بھی پورا کر کے دکھا دیا. فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور نقطے کی بات یہ بیان فرما دی کہ اللہ ہی کی طرف ہے معاملات کا, معاملات رہ جاتے ہیں اللہ ہی کی طرف, یعنی مسبب الاسباب وہی ہے, اسباب میں تبدیلی کرنا اسی کا کام ہے, کہ چاہے تو کثیر اسباب کو, ذرائع کو, وسائل کو بیکار کر دے, اور چاہے تو بالکل نہ ہونے کی حالت میں بھی غالب کر دے. تو لہذا وہ مسبب الاسباب ہے, اسباب پیدا فرما دیتا ہے. تو کبھی اسباب ظاہری ہوتے ہیں, کبھی اسباب غیبی ہوتے ہیں. تمہارا کام حکم کی تعمیل ہے, اور تم اللہ کی مدد اور نصرت کی امید پر اللہ کے حکم کی تعمیل کرو, تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب و کامران کرے گا. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ایمان کی پختگی نصیب فرما دے. باخود الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم ایید امیر المؤمنین والمجاہدین, اللهم ربنا تقبلنا وتقبل ازواجنا واولادنا واموالنا واحبابنا واقاری بنا و جمیع المسلمین والمسلمات کما تقبل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.